नाजुक कदम ये कह रही है लहरों के जैसे ये बह रही है नंगे नंगे पांव नीचे चमकीली रेत है पहाड़ी करने की डेस्टिनेशन अल्ट्रा